श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 16वें श्लोक का हम लोग विचार कर रहे हैं। तत्वज्ञों की दृष्टि से जो शीतोष्ण सुख दुख प्रदान करने वाले मात्रा स्पर्श हैं, सूर्य किरणों में कल्पित जल के तरह कल्पित हैं, अतः उन कल्पित मात्रा स्पर्श तथा उनका कार्य शीतोष्णादि को सहन करना ही उचित है, इसे इस श्लोक के द्वारा बताया जा रहा है। मात्रा स्पर्श शब्दित इंद्रिया जो भोग की उपकरण है और भोग्य जो स्पर्श शब्दित विषय है और उनसे होने वाला सुख दुख का अनुभव, ये सब नासतो विद्यते भावो, इस प्रथम पादस्थ असत शब्द से कहे जाने वाले पदार्थ हैं, ये असत है। और इन्हें कल्पित है और इन कल्पितों को अपने बुद्धि में महत्व न दें, इस अभिप्राय से नासतो विद्यते भावो इस प्रथम पाद का व्याख्यान भाष्य में हो गया है। द्वितीय पाद है अनाभावो विद्यते सतः, इसकी व्याख्या भाष्कर भगवान प्रारंभ कर रहे हैं। ये प्रथम पाद की व्याख्या हो चुकी है। तस्माद्यहादे द्वंद्वस्य च सकारणस्य असतो न विद्यते भावः इति, ये जो भाष्य वाक्य हैं इसमें अंत में प्रयुक्त इति शब्द, नासतो विद्यते भावः, इस प्रथम पाद की भाष्य में व्याख्या संपन्न हुई, पूर्ण हुई, इस अर्थ का द्योतक है, ये बता रहा है। अब तथा सतह इत्यादि से द्वितीय पाद की व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं। तथा सतह च आत्मनः अभावो अविद्यमानता न विद्यते, ना भावो विद्यते सतह, इसमें सत पदार्थ का अर्थ कर रहे हैं आत्मा, असत है अनात्मा। तो सत जो आत्मा है उसका कभी अभाव नहीं होता, अभाव न विद्यते, अभाव का अर्थ कर दिया अविद्यमानता। शुरू में जो न है, ना भावो विद्यते में, वो विद्यते के साथ न का अन्वय है, इसलिए कहते हैं कि न विद्यते। ऐसा क्यों? तो कहते हैं पहले बताया कि सत्पदार्थ वह है जिसका व्यभिचार नहीं होता, अभाव नहीं होता। तो सर्वत्र अव्यभिचारात इति अवोचामः, सर्वत्र शब्द से लेना है विकार मात्र, कार्य मात्र को। तो प्रत्येक कार्य के साथ उसके विवर्त उपादान कारण के रूप में, अधिष्ठान के रूप में आत्मा का अन्वय है अव्यभिचार का अर्थ। व्यभिचार का तो अर्थ होता है भाव, अभाव, और अव्यभिचार का अर्थ हो जाएगा अन्वय, भाव। तो ऐसा कोई पदार्थ है नहीं जिसमें सत सत्व न हो, सत्स्वरूप आत्मा ना हो। सत्स्वरूप आत्मा के बिना यानी अधिष्ठान के बिना तो अध्यस्त की सत्ता ही नहीं है। जैसे रस्सी के बिना सर्पदंड भूरेखा आदि प्रतीत ही नहीं होंगे, उनकी प्रतीति ही नहीं होगी, क्योंकि निराधिष्ठान भ्रम नहीं होता है। वेदांत का ये सिद्धांत है कि भ्रांति के लिए अधिष्ठान की आवश्यकता होती है। रस्सी न हो तो सर्प की या भूरेखा की या पुष्पमाला की भ्रांति नहीं होगी। सीप न हो चांदी की भ्रांति नहीं होगी। सूर्य किरण न हो तो जल की भ्रांति उसमें नहीं होगी। भ्रांति के लिए अध्यस्त वस्तु का संस्कार और अधिष्ठान वस्तु का होना आवश्यक है। आत्मा में ही असत शब्दित संपूर्ण विकार कल्पित है। द्वैत की भ्रांति है अद्वितीय आत्मा में, इसलिए द्वैत की भ्रांति के लिए प्रतीति के लिए अद्वैत स्वरूप आत्मा का होना आवश्यक है। इसलिए कहते हैं सर्वत्र यानी किसी भी देश में और किसी भी काल में आत्मा का अभाव नहीं होता, वो सर्वत्र सर्वदा है। ये नाभावो विद्यते सतह से बताया जा रहा है। तथा सतह च आत्मन अभावो यानी अविद्यमानता न विद्यते सर्वत्र अव्यभिचारात इति अवोचाम, ऐसा हम पहले कह चुके हैं। अवोचाम का अर्थ कह चुके हैं, नुंग लकार का प्रयोग है। अब इस प्रकार पूर्वार्ध की व्याख्या हो गई। द्वितीय पाद का व्याख्यान एक वाक्य में हुआ, प्रथम पाद का विस्तार से व्याख्यान हुआ, उत्तरार्ध का व्याख्यान करते हैं। एवं आत्मनात्मनोः सदसतोः उभयोः अपि दृष्ट यानि उपलब्ध अन्तो निर्णयः सत् सद् एव असद असद एव इति उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयो तत्वदर्शिभिः। ये जो उत्तरार्ध है इसमें उभयो शब्द से लेना है, यही दोनों पूर्वार्ध में जिनको असत तथा सत शब्द से कहा गया है। असत है अनात्मा, सत है आत्मा, इसलिए कहते हैं कि आत्मानात्मनो सदसतो। सत असत शब्द से कहे गए जो आत्मा और अनात्मा दोनों हैं, इनका दृष्ट मूल में पाठ है, उसका अर्थ कर दिया पर्यायवाचक शब्द बता करके उपलब्ध, और अंत शब्द का अर्थ है निर्णय। तो आत्मा तथा अनात्मा के विषय में निर्णय प्राप्त है। दृष्ट है का मतलब उपलब्ध है, उपलब्ध है का मतलब प्राप्त है यानी सिद्ध है, का अर्थ है कि इनके स्वरूप के विषय में निश्चय है। और किनको निश्चय है तो तत्वदर्शियों को। क्या निश्चय है कि सत सद एव और असद असद एव इति। तो सत का कभी भी अभाव नहीं होता, वो हमेशा सत ही रहता, सदरूप ही होता है। आत्मा सदरूप ही है, आत्मा का कभी अभाव नहीं होता, और अनात्मा का कभी भी उसके अपने नाम रूप से भाव है ही नहीं, सत्ता ही नहीं, वह तीनों कालों में असत ही है, स्वतंत्र सत्ता वाला है ही नहीं। जब उसकी प्रतीति हो रही है उस समय भी उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, अधिष्ठानभूत आत्मा के ही सत्ता से सत्सा भासता है। यत सत्वाद अमृषैव भाति सकलम, इस इन शब्दों से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम रूपी आत्मा के सत्ता से ही ये जो समस्त विश्व है अमृषा यानी सत्सा भास रहा है। अमृषा शब्द का अर्थ है सत, मृषा का अर्थ होता है कल्पित असत, और अमृषा भाति ऐसा नहीं कहा, अमृषेव ईव शब्द का प्रयोग है, यानी सत्सा भास रहा है। उस समय भी वो सत नहीं है, सत होता तो ईव शब्द का प्रयोग न करता, सत्सा भास रहा है, सत नहीं है। तो अमृषैव भाति सकलम के अनुसार ये कह रहे हैं कि सत असत असद एव, जिस समय वो प्रतीति काल में सत्सा भास रहा है उस समय भी असत ही है। इति तु अनयोः यानि यथोक्तयोः तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शी जो लोग हैं, तत्वज्ञ लोग हैं, तत्व का अर्थ है ब्रह्म, तो ब्रह्मदर्शी यानि सर्वं खल्विदं ब्रह्म, इस श्रुति वाक्यार्थ का अनुभव करने वाले, और गीता में वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ में बताए गए जो दुर्लभ महात्मा शब्द से, उनको यहाँ पर तत्वदर्शी शब्द से लेना। तत्वदर्शी होते हैं वासुदेवः सर्वमिति, ये देखने वाले। इति सर्वम का मतलब ये सारा जो जगत है वह वासुदेव ही है। गीता का वासुदेव तत्व और सर्वम खल्विदं ब्रह्म, इस उपनिषद वाक्यों का ब्रह्म तत्व, ये अलग नहीं है। और रामायण का राम, शिव महिमन स्तोत्र का शिव, ये शब्द अलग अलग है, वस्तु एक है। इसलिए शिव महिमन स्तोत्रकार कहते हैं वयम तो न विद्मस तत्तत्त्वम यत्त्वम न भवसि, हम उस वस्तु को नहीं जानते हैं जो आपसे भिन्न है, जो आप नहीं हो, का मतलब सब शिव रूप ही है। वयम तो न तद्विद्म यत्त्वम न भवसि, जो आप नहीं हैं ऐसी कोई वस्तु हमको नहीं दिखती है, का मतलब सब शिव रूप ही है। तो उन शब्दों से सर्वम खल्विदं ब्रह्म इस श्रुति वाक्य को ही पुष्पदंताचार्य जी कह रहे हैं, उसी श्रुति वाक्य अर्थ को ही। शिया राम में सब जग जानी, ये सर्वम खल्विदं ब्रह्म इस श्रुति मूलक है, और गीता में वासुदेवः सर्वमिति, वसुदेव शब्द का भी ऐसे, वासुदेव शब्द का अर्थ ब्रह्म ही निकलता है, वसुदेव का अर्थ होता है शुद्ध अंतकरण, और उसमें जो अभिव्यक्त होता है आत्मा के रूप में उसे कहा जाता है वासुदेव। तो पूर्ण रूप से शुद्ध अंतकरण जब होता है, ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक समस्त दोषों से रहित जब अंतकरण होता है, तो अहम् ब्रह्मास्मि इस रूप में, आत्मा के रूप में ब्रह्म अभिव्यक्त होता है। तस्येष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, ये श्रुति बताती है, और भगवान भी कहते हैं कि तेषाम एवानुकंपार्थ अहम् अज्ञानजम तम नाशयामि आत्मभावस्थ, आत्मभावस्थ हो जाता। तो वो वासुदेव है जो शुद्ध अंतकरण में आत्मा के रूप में अभिव्यक्त होता है, मैं के रूप में अभिव्यक्त होता है, और शुद्ध अंतकरण कहा जाता है अहम् ब्रह्मास्मि इस चरम वृत्ति से युक्त अंतकरण को, और उसमें अभिव्यक्त होता है ब्रह्म, इसलिए वो वासुदेव है। और उस वासुदेव तत्व का अनुभव करने वाले वासुदेव में ही ये सारा जगत कल्पित है। तो जैसे भ्रांति काल में रस्सी में कल्पित सर्प माला दंड भूरेखा आदि सर्प के वास्तविकता को जानने वाले यानी रस्सी को जानने वाले व्यक्ति के दृष्टि में वो सर्पादि सारे विकल्प रस्सी ही हैं, क्योंकि रस्सी ही अपने अज्ञान से सर्प के रूप में भास रही है। ऐसे आत्मा ही अविद्या अवस्था में संपूर्ण जगत के रूप में भास रहा है। संपूर्ण जगत जैसे भ्रांति काल में रस्सी का विवर्त सर्पादि है, ऐसा आत्मा का ही विवर्त है असत पदार्थ रूप जगत। और उस सर्पादि का तत्व दर्शन है रस्सी के रूप में दर्शन, ऐसे जगत का तत्व दर्शन है उसका अधिष्ठान स्वरूप का दर्शन, और अधिष्ठान स्वरूप है ब्रह्म, इसलिए तत्वदर्शी शब्द का अर्थ निकलता है अधिष्ठान का ग्रहण करना शील यानी स्वभाव है जिनका तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष। और उन्होंने ये निर्णय आत्मा और आत्मा अनात्मा के विषय में किया है, ये उनका निश्चय है कि अनात्मा की किसी भी काल में सत्ता नहीं है स्वतंत्र, और बिना सत्ता का ही जो प्रतीत होता है उसे अनिर्वचनीय कहते हैं, कल्पित कहते हैं, मिथ्या कहते हैं, मृषा कहते हैं, आंद्रित कहा जाता है। तो अनात्मा आंद्रित है, और आत्मा की किसी भी काल में असत्ता अविद्यमानता नहीं है, अभाव नहीं है, वो हमेशा है, कभी नहीं है ऐसी बात नहीं, इसलिए वो सत है। इस प्रकार का तत्वदर्शियों का निर्णय है। तत्वदर्शी इस पद में जो तत्व शब्द है उसका अर्थ ब्रह्म कैसे होता है इसे स्पष्ट कर रहे हैं भाष्कर भगवान आगे कि तत् इति सर्वनाम। सर्वादि गण में एक तत् शब्द आता है, वो सर्वनाम है यानी सर्व का नाम है। और सर्व कौन है तो कहते हैं सर्वंच ब्रह्म, और सर्व है ब्रह्म। हाँ, सर्वेशाम नाम सर्वनाम, और सर्व कौन है तो कहते सर्वंच ब्रह्म, सर्व ब्रह्म है। और तस्य नाम तत्, और तस्य यानी ब्रह्मण, सर्वात्मक जो ब्रह्म है उसी का नाम है तत्। इसलिए आगे गीता में आएगा ओम तत् सत् इति निर्देशो ब्रह्मणस् त्रिविध स्मृतः, ब्रह्म का ओम तत् और सत् ये तीन प्रकार का निर्देश यानी नाम है, तीन नामों से ब्रह्म को कहा जाता है। तो उसमें से एक बीच वाला ओम और सत् के बीच में आता है तत्, तो ये तत् ब्रह्म का नाम हुआ। तस्य नाम यानी ब्रह्मण नाम ओ तत्। और तत्व शब्द में भावार्थ में त्वल प्रत्यय हुआ तो बना उसका विग्रह होगा कि तद्भाव यानी तस्य भाव तद्भाव, तद्भाव का अर्थ है तत्व, तत्व का ही अर्थ कर दिया तद्भाव, तद्भाव तत्त्वम, तत्वदर्शी में तत्व शब्द का अर्थ है तद्भाव, और तद्भाव में तत् शब्द का अर्थ है ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म का नाम है ना तत्, इसलिए ब्रह्म स्वरूप ये तद्भाव शब्द का अर्थ निकलेगा, तत्व का अर्थ निकलेगा। तो तद्भाव तत्त्वम यानी ब्रह्मणो याथात्म्यम, ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप। और तद्द्रष्टुम ये तत्व शब्द का अर्थ हुआ ब्रह्म का याथात्म्य यानी यथार्थ स्वरूप निरुपाधिक स्वरूप, तत्व शब्द का अर्थ है। और तत्वदर्शी में दृष धातु से णिनी प्रत्यय हुआ शील अर्थ में, उसका विग्रह है तद्द्रष्टुम शीलम येषान्ते तत्वदर्शिनः। तो तद्द्रष्टुम यानी ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना जिनका शील है, स्वभाव है, उन्हें कहा जाता है तत्वदर्शी। तो तत्वदर्शी स्वभावत ही अध्यस्त जो नाम रूपात्मक जगत है उसका ग्रहण नहीं करता, अपितु अधिष्ठान में तत्वदर्शी की वृत्ति पहुंचती है। एक प्रकार से जो अज्ञानी है उसकी बुद्धि होती है कैमरे के तरह, और तत्वदर्शी की बुद्धि होती है एक्स-रे मशीन के तरह। एक्स-रे मशीन जो होती है वो हड्डी का मात्र चित्र खींचती है, हड्डी को ही ग्रहण करती है, हड्डी के ऊपर जो चिपका हुआ मांस है उसके ऊपर त्वचा है और त्वचा के ऊपर भी पहने हुए कपड़े हैं, इन सब के रहते हुए भी उनको ग्रहण नहीं करती। किस कलर का कपड़ा है, क्या है, त्वचा काली है या गोरी है, अंदर मांस और रुधिर आदि हैं, उन सब का भी ग्रहण नहीं करती। एक्सरे मशीन के सामने शरीर का जो अंग आता है उस अंग में विद्यमान जो हड्डी है उसका मात्र ग्रहण करती है, बाकी को देखती ही नहीं है। और कैमरे में तो यदि शरीर का कोई अंग खुला है तो त्वचा का चित्र लेगा, त्वचा तक पहुंचेगा, मांस और रुधिर तक भी नहीं पहुंचता। और यदि ढका हुआ है वस्त्र से तो वस्त्र मात्र का ही चित्र खींच लेगा वो कैमरा, का मतलब कैमरे की दृष्टि आवरण तक ही पहुंचती, ऊपर जो वस्तु है। ऐसे जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं उनकी दृष्टि अध्यस्त जो नाम रूपात्मक जगत है असत शब्दित, वहीं तक इंद्रियों के माध्यम से पहुंचती है। इंद्रिय के माध्यम से अंतकरण उनके विषय तक जाता है, विषय से संबद्ध होता है, विषय मात्र का ग्रहण करता है, उनका अधिष्ठान जो सत है वहां तक नहीं पहुंचता है अज्ञानी का। और ज्ञानी की इंद्रियां भी ज्ञानी के अंतकरण को अपने अपने विषय की ओर ले जाएगी, लेकिन ज्ञानी का अभ्यास बना हुआ है साधना काल में ही हर एक वस्तु को देख करके नाम रूप को विचार से छोड़ करके सत चित और आनंद अस्थि भाति प्रिय रूप से विद्यमान जो अधिष्ठान है प्रत्येक वस्तु में उसी का ग्रहण करने का अभ्यास साधना काल में साधक अवस्था में ज्ञानी ने किया है। तो वो अभ्यास करते करते वहाँ वो ज्ञान नेत्र से वो दृष्टि पहुँचेगी, विवेक नेत्र से, वहाँ प्रज्ञा नेत्र से पहुँचाना पड़ेगा। चर्म चक्षु या बाकी स्रोत्रादि इंद्रिया तो अध्यस्त वस्तु तक मात्र दृष्टि को पहुँचाती है और ज्ञान नेत्र अधिष्ठान तक पहुँचाता है। वह ज्ञान नेत्र शास्त्र से प्राप्त होता है, शास्त्र से ज्ञान नेत्र प्राप्त किया हुआ तत्वज्ञ है, और उसी के अनुसार अभ्यास करके अधिष्ठान मात्र में अपने दृष्टि को केंद्रित करने का संस्कार सुदृढ़ ज्ञानी के बुद्धि में होने के कारण ज्ञानी तत्वदर्शी है, का मतलब ब्रह्म के अर्थात जगत के अधिष्ठान स्वरूप का ही ग्रहण करने का अभ्यास हुआ है, तत्वदर्शी है। इसलिए कहा कि तद्द्रष्टुम शीलम एषाम, ते तत्वदर्शिना, तो ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को यानी जगत के अधिष्ठान को ही ग्रहण करना जिनका स्वभाव है उन्हें तत्वदर्शी कहा जाता है। और तई ही तत्वदर्शी भी, इसमें वो तत्वदर्शी भी तो मूल श्लोक में तृतीयांत है ना, इसलिए तई ही तत्वदर्शी भी ये कहा। इस प्रकार ये तत्वदर्शी शब्द का विग्रह हुआ। तो कहा ठीक है, हमारे सामने दो दृष्टि आई, एक तो अतत्वज्ञ की दृष्टि, वो है अध्यस्त ग्राही, अध्यस्त को ग्रहण करने वाली, और तत्वज्ञ की दृष्टि है अधिष्ठान ग्राही, अधिष्ठान को ग्रहण करती हैं। तो इस प्रकार की दो दृष्टियां होने पर भी प्रकृति में हमें क्या करना चाहिए? अर्जुन के मन में इस प्रकार की शंका हुई, तो अर्जुन को भगवान इस श्लोक के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं, इस श्लोक का अभिप्राय भाष्कर भगवान बता रहे हैं त्वम अपि इत्यादि से, कि जो अध्यस्त ग्राही होते हैं वे शोक मोह ग्रस्त होते हैं। वर्तमान में जैसे अर्जुन अध्यस्त जो कार्यकरण संघात हैं उसी को मात्र ग्रहण करके शोक मोह से पीड़ित हैं, ग्रस्त हैं, और जो तत्वदर्शी होते हैं जिनको पूर्व में पंडित कहा और वे शोक से रहित होते हैं, गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तो तुम अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तुम इस समय अतत्वज्ञ की दृष्टि का आश्रय लेकर के एक प्रकार से अध्यस्त ग्राही बने हो, भीष्मादि कार्यक्रम संघात जो अध्यस्त हैं उनका ग्रहण करके उनके युद्ध के पश्चात होने वाले वियोग निमित्त से शोक कर रहे हो, मोहग्रस्त हो रहे हो, इससे रहित होने के लिए तुम्हें जिनको किसी अवस्था में भी शोक नहीं होता ऐसे तत्वज्ञ की दृष्टि को ही अपनाना चाहिए। ये इस श्लोक के माध्यम से भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। इसी अभिप्राय से इस श्लोक का तात्पर्य बता रहे हैं भाष्कर भगवान कि त्वम अपि तत्वदर्शिनाम दृष्टिम आश्रित्य शोकम मोहंच हित्वा शीतोष्णादीनि नियता नियत रूपाणि द्वंद्वानि विकारः अयम असन एव मरीची जलवत मिथ्या अवभासते इति मनसि निश्चित्य तितिक्षस्व इति अभिप्रायः। तो अर्जुन को भगवान ये कह रहे हैं कि तुम्हें भी तत्वदृष्टि का आश्रय लेकर के शोक मोह को छोड़ देना चाहिए और शोक मोह से रहित होकर के जो नियता नियत रूप शीतोष्णादि हैं, नियत रूप है सुख दुख और अनियत रूप है शीतोष्णादि, शीतोष्ण शीत कभी सुख का कारण बन जाता है गर्मी के दिनों में, ठंडी हवा आती है बड़ा सुख का अनुभव होता है, और ठंडी के दिनों में यदि ठंडी हवा जा तो दुख का अनुभव होता है, का मतलब वो अनियत रूप है, कभी सुख का हेतु तो कभी दुख का हेतु। ऐसे उष्ण भी कहीं उष्ण शैत्य के दिनों में उष्ण हवा आ जा तो सुख का हेतु बन जाती है और गर्मी के दिनों में वही दुख का कारण बन जाता है उष्ण, इसलिए अनियत रूप है। तो नियता नियत रूपाणी शीतोष्णादिनी का अर्थ हुआ नियत रूप जो सुख दुख, सुख तो हमेशा सभी देशों में और सभी काल में सुख रूप ही रहेगा और दुख दुख रूप ही रहेगा कहीं पर भी और किसी भी काल में, इसलिए वे दोनों हैं नियत रूप और अनियत रूप हैं शीतोष्ण। इन ये हैं कैसे, तो ये जो द्वंद्व है नियता नियत रूप ये विकारात्मक है, तो विकार अयम असन, ये विकार रूप होने से असत है, सत्ताहीन है, कल्पित है, अनिर्वचनीय है। तो असन एव, और किस प्रकार से असत है, तो कहते हैं मरीची जलवत। मरीची कहते हैं सूर्य किरणों को, और सूर्य किरणों में भासमान जल जैसा असत है, मिथ्या है, वैसे ही ये द्वंद्व शीतोष्ण अनियत रूप द्वंद्व और सुख दुखादि रूप जो नियत द्वंद्व है, नियत रूपात्मक द्वंद्व है, ये सूर्य किरणों में प्रतीयमान जल के तरह मिथ्या है, कल्पित है, मिथ्या अवभासते इति मनसि निश्चित्य, ऐसा मन में दृढ़ निश्चय करके उन मिथ्या द्वंद्व का अपनयन करने के लिए, निराकरण करने के लिए या प्राप्त करने के लिए, अनुकूल द्वंद्वगत अनुकूल को प्राप्त करने के लिए, प्रतिकूल को हटाने के लिए वेदांत चिंतन को छोड़ करके प्रयत्न मत करो, तो उनको तितिक्षा कर लो, सहन करके वेदांत चिंतन में ही लगे रहो, तत्त्वम पदार्थ शोधन में ही लगे रहो, ये तान तितिक्षस्व इससे बताया जा रहा है प्रकाश, तितिक्षस्व इति अभिप्रायः। ना भावो विद्यते सतः, इस वाक्य में जो सत पदार्थ बताया है उसी का विस्तार से स्पष्टीकरण करने के लिए 17वां श्लोक है। इसी रूप में 17वें श्लोक का अवतरण लिखते हैं भाष्यकार भगवान, किम पुनः तत् यत् सदेव सर्वदा एव अस्ति इति उच्यते। किम पुनः तत् तत् कहते हैं वह कौन है यत् सत्, जो जिसको पूर्व श्लोक में सत शब्द से कहा और ये कहा कि उसका कभी भी अभाव नहीं होता, वो हमेशा रहता है, और ऐसा वो सत पदार्थ कौन है, और उसके अस्तित्व का निश्चायक प्रमाण भी कौन है। इति उच्यते, तो इस प्रकार सत पदार्थ की जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान 17वां श्लोक बता रहे हैं, 17वें श्लोक से सत पदार्थ को बता रहे हैं। 17वें श्लोक का उच्चारण किया जाए, अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। तो अविनाशी तु तद्विद्धि, इसमें जो तु ये निपात है वो है सत पदार्थ को असत से विलक्षण बताने के लिए, असत से विलक्षण सत पदार्थ हैं, असत से सत की व्यावृत्ति करने के लिए है। तो तत् यानि जो असत से विलक्षण है और वो अविनाशी है, अविनाशी तद्विद्धि, असत तो है विनाशी, उसका नाश होता है, निवृत्ति होती है। और सत्पदार्थ वह है अविनाशी, जिसका विनाश नहीं होता। और विनाश दो प्रकार से होता है विनाशी वस्तु का, या तो परतः नाश या स्वतः नाश। शरीर है, इसका उभय प्रकार से नाश होता है, स्वतः विनाश होता है, कोई न मारे तब भी नष्ट हो जाता है, और किसी कृत्रिम निमित्त से भी इसका नाश होता है, शस्त्रादि से। और आत्मा का उभय प्रकार में से किसी भी प्रकार का नाश नहीं होता है, वो अविनाशी है। तो तत् यानी वो सत अविनाशी विद्धि, सत का लक्षण है कि विनाश रहित, और विनाशी में भी शील अर्थ में वो निनी प्रत्यय है। तो स्वभावत ही जो विनाश, जिसका विनाश होता है उसे कहा जाता है विनाशी। विनाश जिसका स्वभाव है, कोई कृत्रिम निमित्त उपस्थित न हो तब भी जो प्रतिक्षण विनाश की ओर जाता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है। तो शरीर तथा ये सारा जगत क्षण क्षण विनाश की ओर जा रहा है, नष्ट हो रहा है, इसलिए विनाशी है। और अविनाशी है सत तत्व, एक रूप है, उसका कभी नाश नहीं होता स्वतः भी। तो तत्पदार्थ को ही स्पष्ट करते हुए कहा जा रहा है उत्तर द्वितीय पाद में कि इदं सर्वं येन ततम तत् अविनाशी विद्धि, ऐसा कि इदं सर्वं शब्द से तो अध्यस्त जो पूर्व श्लोक में असत शब्द से कहा गया अनात्मा है, अध्यस्त जगत अनात्मा, इसे इदं सर्वं शब्द से ले लो। तो इदं सर्वं येन ततम यानि व्याप्तम, तो इस विनाशी अध्यस्त जगत में जो व्याप्त है अधिष्ठान के रूप में, जैसे आकाश जगत के प्रत्येक वस्तु में व्याप्त है, ऐसी कोई वस्तु है नहीं जहाँ जिसमें आकाश का अन्वय न हो, व्याप्ति न हो, ऐसे आकाश आदि समस्त जगत में जिसकी व्याप्ति है अधिष्ठान के रूप में जो स्थित है, वह है सत पदार्थ, प्रत्येक में व्याप्त। और कश्चित् अस्य अव्ययस्य विनाशं कर्तुं न अर्हति, ऐसा उत्तरार्ध का अन्वय कर लो कि कश्चित् अस्य अव्ययस्य विनाशं कर्तुं न अर्हति। कहते स्वतः तो अविनाशी है ही है, उसका स्वतः नाश नहीं हो सकता, विनाश रहित ही उसका स्वभाव होने से, और परतः नाश भी नहीं होता। इसे बताने के लिए ये उत्तरार्ध है कि कश्चित यानि कोई भी अनात्म वस्तु अस्य अव्ययस्य, अस्य यानि सतः आत्मनः, और अव्यय है वो, इसमें व्यय शब्द का अर्थ होता है वी उपसर्ग पूर्वक इणगतो धातु से अच प्रत्यय करके व्यय शब्द बनता है। विकारम येति, इति व्यय, जो विकार को प्राप्त करता है, विकारम येति यानि प्राप्नोति, यह स व्यय, जो विकार को प्राप्त करता है, उपचय अपचय अर्थात वृद्धि और अपक्षय नामक विकार को जो प्राप्त करता है उसे कहा जाता है व्यय। ये जो अनात्मा शरीर है यह उपचय अपचय धर्मी है, यानी इसका उपचय भी होता है अपचय भी होता है, इसलिए इसे व्यय कहा जाता है, विकार को प्राप्त करता है। और ये उपचय अपचय उपलक्षण है बाकी विकारों का, उत्पत्ति उत्पत्ति अनंतर जो सत्ता और विपरिणाम और विनाश, इन चार विकारों का उपलक्षण है उपचय अपचय। उपचय का अर्थ है वृद्धि, अपचय का अर्थ है अपक्षय। जो आपस्तंभ ने छह भाव विकार बताया है ना, जायते अस्थि वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते और विनश्यति, हाँ यास्कने ये बताए हैं यास्क स्मृति में, आपस्तंभ ने यास्क में। तो भाव पदार्थों के ये छह विकार बताए हैं, तो इन छह विकारों को या छह में से किसी भी विकार को प्राप्त करने वाला जो होता है उसे व्यय कहा जाता है। और इन छह विकारों में से एक भी विकार जिसमें नहीं रहता उसे अव्यय कहते हैं। न विकारम येति प्राप्नोति इति अव्यय, ऐसी अव्यय शब्द की उत्पत्ति करते हैं। तो अव्यय शब्द का अर्थ निकलेगा निर्विकार, सदा एक रूप, हमेशा एक रूप रहता है, जो कभी विकार को प्राप्त नहीं होता। जन्म जन्मानंतर भावी अस्तित्व, वृद्धि विपरिणाम अपक्षय और विनाश, इन छह विकारों में से एक भी प्रकार का विकार जिसमें नहीं रहता उसे अव्यय कहते हैं, निर्विकार कहते हैं। तो अस्य अव्ययस्य का अर्थ निकला ये जो प्रकृत सत्शब्दित आत्मा है वो निर्विकार है। तो निर्विकार होने से इसका कोई भी विनाश करने में समर्थ नहीं है। यदि कोई विनाश करने में समर्थ हो जाए तब तो अव्यय नहीं कहलाएगा। विनाश एक स्वयं विकार है ना, विनश्यति से बताया गया, तो विनाश रूप विकार से युक्त हो जाएगा, तो अव्ययता नहीं रहेगी फिर। इसलिए ये अव्यय ये विशेषण है हेतु गर्भ विशेषण, इसका कोई भी विनाश नहीं कर सकता। अविनाशी क्यों है, इसलिए कि वो अव्यय है, निर्विकार है, विनाश रूप विकार भी उसका नहीं है, स्वतः विनाश भी नहीं है और परतः विनाश भी नहीं है। आत्मा का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। शरीर का विनाश भले ही कर सकता है, लेकिन आगे कहेंगे भगवान कि न हन्यते हन्यमाने शरीर, शरीर का नाश होने पर भी, शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मारी जाती, आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। तो विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति, इस श्लोक का अर्थ कर रहे हैं भाष्यकार भगवान। भाष्य को देखिए, अविनाशी यानि न विनष्टुम शीलम अस्य इति, अविनाशी ऐसा लगाना। तो यहाँ पर भी न है और जो है नय का ही रूप है, और वी उपसर्ग पूर्वक नश अदर्शनी धातु से शील अर्थ में वैणिनी प्रत्यय होकर के अविनाशी शब्द बना। तो उसका अर्थ होगा नष्ट होना जिसका स्वभाव नहीं है, जो स्वभावतः नाश रहित है उसे अविनाशी कहते हैं। और तू शब्द असतो विशेषणार्थ, अविनाशी तू तद्विद्धि में जो तू ये निपात है वह असतः विशेषणार्थ है, यानी असतः सकाशात का अध्याय कर लो, असतः सकाशात विशेषणार्थ का मतलब सत को असत से विलक्षण बताने के लिए तू शब्द है। हाँ, तो जैसा असत विनाशी है, विनाशयुक्त है, ऐसे सत विनाशयुक्त नहीं है, ये तू शब्द बता रहा है। तो तू शब्द असतो विशेषणार्थ, सतो विशेषणार्थ है, और वो होगा शब्दो सतो विशेषणार्थ, ऐसा शब्दो लिखा होगा, यंग पदांतादति ऐसा वो संधि की होगी। ये शब्द विसर्ग है क्या, और शब्द सतो विशेषणार्थ ऐसा, तो फिर वो अर्थ निकलेगा कि सत का अविनाशित्व रूप विशेष बताने के लिए। लेकिन ये जो है आनंदगिरि टीका के अनुसार तो असत ही है। आनंदगिरि टीका में देखिए क्या लिखा है, इसका अवतरण असत, तू शब्द का अवतरण लिखा होगा उसमें असत ही लिखा है, और सकाशात पद का अध्याय भी किया है टीका में, आनंदगिरि टीका आपके उसमें होगी तो देख सकते, इसलिए वो सतह न होकर के असतह पाठ ठीक है। आनंदगिरि के अनुसार तो सतही असत ही है। तो तू शब्द असतो विशेषणार्थ का मतलब असत से सत का वैलक्षण्य बताने के लिए, विशेषता बताने के लिए कि असत में तो विनाश रूप विशेष है और सत अविनाशी है। हाँ, देहादि असत पदार्थ से सत पदार्थ आत्मा की विशेषता बताता है ये तू शब्द। तो इस प्रकार अविनाशी और तू इन दो शब्दों का व्याख्यान भाष्य में हो गया। अब तीसरा पद है तद और चौथा है विद्धि। तो विद्धि पद का अर्थ करते हैं तद विद्धि में विजानी ही, मध्यम विद ज्ञाने धातु का लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है, इसलिए ज्ञा उसका पर्यायवाचक धातु से उसी लकार का रूप बता करके अर्थ कर दिया विद्या ने विजानी ही, यानी समझो जानो। तो उसे तुम अविनाशी समझो, कहते किम यानी वो कौन है जिसे अविनाशी समझना है, कहते एन सर्वम इदम जगत ततम यानी व्याप्तम सदाख्येन ब्रह्मणा साकाशम आकाशेन इव घटादय। तो जैसे व्यवहार अवस्था में घटादि पदार्थ आकाश से व्याप्त हैं, यानी घटादि पदार्थों में आकाश व्याप्त हैं, ये उदाहरण है कि आकाशेन इव घटादय, इव यानी यथा आकाशेन घटादय व्याप्ता तथा। तो सदाख्येन ब्रह्मणा साकाशम जगत व्याप्तम, ऐसा लगाना, साकाशम का अर्थ है आकाश सहित संपूर्ण जगत, जिस सद नामक ब्रह्म से व्याप्त है, सदैव स्वमे इदमग्रासित एकमेवाद्वितीयम इत्यादि श्रुति जिसे जगत की उत्पत्ति से पहले सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित एक ब्रह्म स्वरूप बता रही है सत शब्द से, वही सदाख्य ब्रह्म संपूर्ण जगत में व्याप्त है और उसे तुम अविनाशी समझो, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। जिसकी संपूर्ण जगत में व्याप्ति है वह अविनाशी है और विनाशम यानी अदर्शनम अभावम अव्ययस्य न, तो विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति, ये जो उत्तरार्थ है इसकी व्याख्या कर रहा है। उसमें विनाशम का अर्थ कर दिया अदर्शनम यानी अभाव, विनाश शब्द का अर्थ है अभाव और अव्यय शब्द की उत्पत्ति है विग्रह है न वेति यानी उपचयापचयो न याति इति अव्ययम्। कहते हैं ये जो प्रकृत सत्पदार्थ है वह उपचय यानी वृद्धि, अपचय यानी अपक्षय घटना बढ़ना, बढ़ना है उपचय और घटना है अपचय, तो बढ़ना और घटना रूपी जो विकार है वह न याति यानी न प्राप्त होती, प्राप्त नहीं करता, उसे कहा जाता है अव्यय। और तस्य अव्ययस्य, तो अव्यय पदार्थ है जिसमें उपचय अपचय आदि विकार नहीं होते हैं, निर्विकार हैं, और उस निर्विकार सत पदार्थ का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। ये आगे बताया जा रहा है कि न एतत् सदाख्यम ब्रह्म स्वेन रूपेण वेति इन्हें व्यभिचरति निरवयवत्वाद्यादिवत। कहते हैं ब्रह्म का स्वतः विनाश नहीं हो सकता, क्यों? इसलिए स्वतः विकार तो उसमें होता है, उपचय अपचय आदि विकार को स्वतः ही प्राप्त कर लेती है सावयव वस्तु, देहादि सावयव होने से जैसे जन्म के समय रहते हैं ऐसे ही हमेशा नहीं रहते, उसमें सावयवता होने से अपने आप परिवर्तन होता है, वृद्धि होती है, बदल होता है, कुमार अवस्था से युवा अवस्था में आता है, वृद्धावस्था में आता है, फिर क्षीण होता है, घटना बढ़ना ये सब होता है सावयव वस्तु में। और आत्मा निरवयव है, सत शब्दित आत्मा का कोई अवयव नहीं है, इसलिए निरवयव होने से वह न वेति यानी विकारम न प्राप्नोति, उपचय अपचय आदि विकार को प्राप्त नहीं होगा। उपचय अपचय आदि रूप विकार सावयव में होते हैं, देहादि सावयव हैं, वे उपचय अपचय धर्मी हैं, उपचय अपचय रूप विकार को प्राप्त करते हैं। आत्मा निरवय होने के कारण उपचय अपचय को प्राप्त नहीं होगी। आगे कहते हैं कि नापि आत्मीयेन, तो आत्मा स्वतः भी विकार को प्राप्त नहीं होता और आत्मीयेन न वेति यानी अपने स्वसंबंधी के द्वारा भी विकृत नहीं किया जाता आत्मा को, स्वयं भी विकृत नहीं होती आत्मा और आत्मा संबंधी दूसरा कोई भी आत्मा को विकृत नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? तो कहते हैं जो शुद्ध आत्मस्वरूप है, जिसको निर्विकार बताया जा रहा है, वो उसका किसी के साथ कोई संबंध ही नहीं है, उसे वेद असंग बताता है। असंगो ही अयम पुरुषः, उस परमार्थ स्वरूप जो आत्मा है, निरुपाधिक आत्मा है, उसका किसी के साथ भी वस्तुतः संबंध नहीं है। संबंध हमेशा समसत्ताक पदार्थों में हुआ करता है, समान सत्ता वाले पदार्थों में। तो जिस आत्मा को यहाँ पर निर्विकार बताया जा रहा है, वह आत्मा पारमार्थिक सत्ता वाला है, और पारमार्थिक सत्ता वाली कोई दूसरी वस्तु हो तब तो उसके साथ आत्मा का संबंध बने, और फिर उस संबंधी के विकार से आत्मा विकृत हो जाए। लेकिन ऐसा कोई दूसरा आत्मा की सत्ता के तरह सत्तावान पदार्थ है ही नहीं जो आत्मा का संबंधी बने और आत्मा को अपने विकार से विकृत कर सके। इसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि नापि आत्मीयेन, यानि आत्म संबंधी किसी अन्य पदार्थ से भी आत्मा विकृत नहीं होता। क्यों? तो कहते आत्मीयत्वाभाव, आत्मीयाभावात्, तो आत्मा का कोई संबंध ही नहीं है, आत्मा अकेला है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित है ना, इसलिए वह दूसरों के विकार से भी विकृत नहीं होता। इसे समझाने के लिए व्यतिरेकी दृष्टांत है कि यथा देवदत्तो धनहान्या वेति न तु एवं ब्रह्म वेति। तो जैसे देवदत्त सावयव है, सावयव कार्यक्रम संघात में अज्ञान से आत्माभिमान करके अपने आप को वही समझ रहा है, देवदत्त नामक कार्यक्रम संघात, और उस कार्यक्रम संघात का स्वामित्व जहाँ जहाँ है धनादि में, उन्हें वो आत्मीय समझता है, मेरे हैं ऐसा समझता है, उनमें मम अध्यास करता है, और कभी उनकी हानि हो जाए, धनादि की हानि हो जाए जो ममास्पद है, तो धनादि की हानि से मान लेता है कि मेरी ही हानि हो गई। तो आत्मीय धनादि के हानि से जैसे उन हत हुए धनादि के स्वामी को लगता है कि मेरी हानि हुई, वो हानि रूप विकार से विकृत हो जाता है, ऐसा कहते हैं ब्रह्म नहीं होता। यथा देवदत्तो धनहान्या वेत्ति न तु एवं ब्रह्म वेति, ब्रह्म इस प्रकार विकार से विकृत नहीं होता। और एक वाक्य है, एक दो वाक्य हैं, इसको कल कर लेते हैं हम लोग।